Антон. Ja. Anton. Hör mig. Ja. Nu blir det så här körigt sen. Alla bara spelar hur som helst. Vilka är inne? Ja. Hörru, säg hur snabbt mitt ljud kommer till dig nu. Okej? Okay? Ja. Två. Kom det direkt. Tre. Va? Det är asigt, det är fan bättre att repa på Skype. Hallå, ska vi gå in på Skype och testa istället? Fyra. Fem. Alltså man kan ju repa bättre på Skype egentligen.